الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم نے 40 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی. آج 41 آیت کا آغاز ہوگا اور یہیں سے 10 سپارے کا بھی آغاز ہوگا. گویا کہ الحمدللہ ہمارے 9 سپاروں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. اور جان لو کہ محض غنیمتیں کسی بھی چیز سے ہیں, من شئین جو کچھ غنیمت میں سے ہے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے حصے مقرر فرما دیے کہ یہ حصے کس کس کو ملیں گے اور کون کون اس کا حقدار ہوگا. لہذا اصول اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت آئے گا تو اولاً اس کے 5 حصے کیے جائیں گے, جن میں سے 4 حصے تو جو غنیمت لوٹنے والے ہیں یا غنیمت کا مال سمیٹنے والے ہیں غانمین, ان کو ملیں گے. اور اس کے بعد ایک حصہ جو ہوتا ہے اس کے مزید پھر 5 حصے کریں گے, جن میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے, ایک مساکین کے لیے, ایک یتیموں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے ہوگا. یہ تقسیم خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح تقسیم فرماتے تو کسی کی طرف سے آپ پر تانہ زنی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم تھی. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا گیا اور کرنے والے موجود تھے, منافقین بھی تھے, اور مطلب کئی جہت سے اعتراض واقع ہونا ممکن بھی تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرما دی تو سب کی زبانیں رک گئیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کا حصہ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کا تمام حصے یہ بھی منتقل ہو گئے آخری 3 کی طرف, یعنی یتیموں, مساکین اور مسافروں کی طرف, تو ان کی طرف یہ حصے منتقل ہو گئے, ان کو ملیں گے. یہی مطلب صحابہ کرام کا فیصلہ تھا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو آپ نے اسی اصول پر آپ کار فرما رہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود رشتہ دار ہونے کے باوجود اپنا حصہ علیحدہ نہیں کیا. تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو, یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو اس طرح تقسیم کرنی ہوگی, اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کے دن, یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کے دن, یعنی یوم بدر کے دن, یوم التقى الجمعان, اس دن کے جس وقت دو فوجیں ملی تھیں بہم مد مقابل ہوئی تھیں. اور اس سے یوم بدر مراد ہے کہ گویا کہ یوم بدر میں چونکہ دو ملی تھیں, حق اور باطل کا معرکہ تھا اور اس میں حق غالب آیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو خاص طور پہ ذکر فرمایا تاکہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہو جائے, اور اس کو بڑا سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو اس دن میں نازل ہوا, یعنی قرآن عظیم مراد ہے, تو پھر تم اس انداز سے ہی تقسیم کرو. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے, وہ جو فیصلہ فرمانا چاہتا ہے اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے, کوئی اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم, اور یاد کرو کہ جب تم نالے کے کنارے پر تھے اور وہ کافر دوسرے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے گہرائی کے اندر تھا. تو یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ایک نکل رہا تھا تجارت کے بعد, ملک شام سے لوٹ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور اس قافلے پہ حملے کا ارادہ فرمایا. ابو سفیان نے فوراً مکہ المکرمہ میں کفار و مشرکین کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا اور طلب امداد کی. وہاں سے ایک لشکر تقریباً 1000 کا نکلا اور اس کے بچاؤ کے لیے اس طرف ابو سفیان دریا کے سمندر کے سمت نکل گئے اور مسلمانوں کے دسترس سے بظاہر دور ہو گئے. اور یہ پیچھے پورے بات گزر چکی ہے کہ اس وقت اختلاف پیدا ہوا. بعض نے کہا کہ ہمیں قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے, اور جب یہ اطلاع ابو جہل کے قافلے کی مل گئی تو بعض نے کہا کہ نہیں, مقابلہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہو, لیکن بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں, کیونکہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا, ہم تو ابو سفیان کے قافلے پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے, لہٰذا فی الحال جنگ کرنا یہ حکمت سے خالی ہوگا. لیکن پھر یہ پوری بات گزر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر اللہ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا اور سب تیار ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ یاد فرما کروا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم نالے کے کنارے پر تھے, یعنی گھاٹی کے کنارے پر تھے, اور کفار دوسرے کنارے پر تھے, اور قافلہ تم سے گہرائی میں اترا ہوا تھا, یعنی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ قافلہ موجود تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اور اگر تم آپس میں باہم کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم کفار و مشرکین سے پہلے سے کوئی تم نے معاہدہ کیا ہوتا, یعنی یہ وعدہ کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے چلو فلاں مقام پہ ملیں گے اور وہاں پہ جنگ ہوگی, تو جس طرح کا بھی سر و سامانی تمہارے پاس ہے تم کبھی بھی ان وعدے کے مقام پر نہ پہنچ پاتے, بلکہ خوف غالب ہوتا یا اور مسائل غالب ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حالات پیدا فرمائے کہ تم بغیر ارادے کی بھی اس قافلے کے سامنے پہنچ گئے, اور بے سر و سامانی کے باوجود جب سامنے پہنچ گئے تو مقابلہ ہی کرنا پڑا, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. تو گویا کہ تمام جتنا معاملہ ہو رہا تھا یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت تھا, اور اسی کی قدرت اس میں کار فرما تھی. لہذا آگے شاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, اور لیکن تاکہ اس لیے یہ تمام معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کام کا فیصلہ فرما چکا تھا جو کام ہو چکا, جو کام ہونا ہے یا ہو چکا. جیسے تو مفعولن کا معنی جو کام ہو چکا مثلا, لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو کام ہونا تھا اللہ تبارک و تعالی چونکہ اس کا پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی, ان کو شکست ہوگی, غرور کا سر نیچے ہوگا, شیطان ناکام ہوگا, حق غالب آئے گا, مسلمان غالب آئیں گے, مسلمانوں کو فتح ملے گی, ان کا روب و دبدبہ قائم ہوگا, کثیر مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا, اور اس کے بعد مسلمانوں کی شوکت بڑھتی چلی جائے گی. یہ تمام ارادہ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا, لہذا سب کام یہ ہونا ہی تھا, ایک دوسرے کے سامنے آنا ہی تھا, حالات کا اس طرح انداز اختیار کرنا ضروری تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور اس لیے یعنی تمام معاملہ اس لیے ہوا تاکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ہلاک ہوا دلیل سے, اور زندہ رہے وہ شخص جو زندہ رہا دلیل سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے سامنے اس لیے بھیجا تاکہ ہر شخص کو ایک دلیل فراہم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس میں غلبہ عطا فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بشارت دے چکے تھے کہ ہمیں فتوحات حاصل ہوں گی, فرشتے ہماری مدد کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مسلم کی روایت ہے ایک دن پہلے ہی کفار کے مرنے کی نشاندہی بھی کر دی تھی کہ یہاں فلاں سردار مرے گا, یہاں فلاں سردار مرے گا. تو جب یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ ایک دلیل تھی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پر ہیں, یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, کہ اللہ نے جو ان کو خبر دی وہ بعینی پوری ہوئی. جو اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبریں عطا فرمائیں بعینی ہی ویسا ہی واقعات ظہور پذیر ہوئے, لہذا اب ان دلیلوں کو دیکھ کر, ان واقعات کو دیکھ کر ضرور ایمان لانا چاہیے تھا. تو لہذا فرمایا کہ یہاں پر ایک تفسیر کے مطابق جو یہ فرمایا کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ, تاکہ جو ہلاک ہو وہ ہلاک ہو دلیل سے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اگر کوئی کفر اختیار کرے گا تو وہ دلیل دیکھنے کے باوجود کفر اختیار کرے گا جو اس کے قلب تکبر پہ دال ہوگا, اور جو ایمان اختیار کرے گا وہ بھی دلیل دیکھ کے ایمان اختیار کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر ایمانی زندگی بخش دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب دکھا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا، ولو اراکہم کثیرن، اور اگر انہیں اللہ تبارک و تعالی کثیر کر کے دکھاتا، لفشلتم، تو ضرور تم بزدلی کرتے، یعنی تم ضمیر جمع مذکر حاضر کیے، صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ تم ضرور اس میں بزدلی کر لیتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور ضرور تم معاملے میں اس معاملے میں جھگڑا کرتے، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان تمام جھگڑوں وغیرہ سے اور بزدلی سے محفوظ فرما دیا، سلامت رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی دلوں کے احوال کو، دلوں کی خبروں کو، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس میں دراصل یہ ہوا تھا کہ جنگ سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کفار کے لشکر کو دیکھا، جو بہت ہی قلیل تعداد میں آپ کو دکھایا گیا، اور قلیل تعداد میں دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ جو کفار اس میں مریں گے وہ گویا کہ آپ کو دکھائے گئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد اس مشرکین کے لشکر کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے، تو جتنوں نے کفر پر رہنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، تو آپ کو بہت تھوڑے محسوس ہوئے، اور آپ نے صبح اٹھ کے صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کا لشکر دکھایا، جو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام اس تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں خبر سن کے بہت خوش ہوئے، اور ان کے حوصلے جوان ہو گئے، اور وہ لڑنے کے لیے مستعد ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت بعض لوگوں کے دل میں تردد شک تھا وہ دور ہو گیا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، لہذا معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ لشکر تو کثیر ہوتا اور اسی لشکر کو بعین ہی اللہ تعالیٰ کم کر کے دکھاتا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب یہ بیان کرتے کہ بہت تھوڑے ہیں، اور وہاں جا کے صحابہ کرام کو کثیر نظر آتے، تو یہ خواب پہ شک و شبہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن دراصل صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بات جانتے تھے، اور یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات بیان کرتے تھے، تو بعض اوقات اس میں جو پوشیدہ نکات ہوتے تھے، جو اسرار و رموز ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود صحابہ کرام کے قلوب میں الہام فرما دیے جاتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام نے بھی یقیناً اس بات کو سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دکھائے گئے ہیں وہ کفار ہیں، جو یا تو اس جنگ میں مارے جائیں گے، یا غزوہ بدر کے اختتام کے باوجود یعنی اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہیں گے، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام مطمئن رہے، اور معاذ اللہ کسی کی طرف سے بعد میں کوئی اعتراض وغیرہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی کرم نوازی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے قلیل کر کے دکھایا تو تمہاری حوصلہ افزائی ہوئی، خود اعتمادی میں اضافہ ہوا، اگر اللہ تعالی انہی کفار و مشرکین کو کثیر کر کے دکھاتا، تو علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ چونکہ تم میں سے اکثر یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر بے سر و سامانی کا شکار تھے، اور گھر سے ایک طویل اور سخت جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے، تو وہ ذرا دل میں تردد محسوس کرتے، اور آپس میں جھگڑا بھی ممکن تھا، جیسے کہ اختلاف رائے تو بہرحال ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سلامت رکھا اور ہر قسم کے جھگڑے سے محفوظ فرما دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور یاد کرو کہ دکھایا اس نے تمہیں ان لوگوں کو جس وقت کے تم مل رہے تھے، جس وقت کے مل رہے تھے تم یعنی ملاقات کر رہے تھے کفار سے لڑتے وقت، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور یاد کرو کہ جب دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کفار کو جس وقت تم ان سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، گویا کہ جب وہ سامنے موجود ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اس انداز سے زاویے سے پیش فرمایا اپنی قدرت و عظمت کے لحاظ سے کہ صحابہ کرام کو کم محسوس ہوئے۔ لہذا ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یہ کتنے ہوں گے، تو کسی نے کہا یہ 100 ہوں گے، کسی نے کہا زیادہ زیادہ 150-200 ہوں گے، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر جرار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ نے قلیل کر کے دکھایا تمہیں ان کی آنکھوں میں۔ اب کفار یہ مسلمانوں کو تو کافروں کو قلیل کر کے اس لیے دکھایا گیا، یعنی کافروں کو قلیل بظاہر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا اس لیے کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو قلیل کر کے کفار کو دکھایا گیا، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور مسلمانوں سے روب محسوس کر کے، دبدبہ محسوس کر کے یہ بھاگے نہیں، ان کو ثابت قدم کروانا مقصود تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ابو جہل نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کو قلیل کر کے ان کے سامنے پیش کیا، تو ابو جہل نے کہا یہ تو اتنے سے ہیں کہ ان کو ایک رسی میں باندھ لیا جائے، تو ان سب کو رسی میں باندھ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں گویا کہ وہ ان قلیل تعداد کو دیکھ کر، اللہ نے قلیل کر کے دکھایا، اس قلیل تعداد کو دیکھ کر وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے مستعد ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید آج ہم تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اس طرح ثابت قدم ہی ان کو ملی اور وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا تھا وہ فیصلہ پورا ہوا۔ اسی لیے آگے بیان فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے جس کا وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی جانب ہے، یعنی تمام معاملات اللہ کی طرف ہی راجع ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں پھر آخرت میں فیصلہ فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب ملو تم فئتن، کسی فوج سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا ایک تو حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں کفار کے سامنے ثابت قدم رہنا یہ ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ فثبتوا کے الفاظ ہیں، امر کا صیغہ ہے، اور جب مطلقاً امر آتا ہے تو وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے سامنے ثابت قدم رہنا لازم ہے اور راہ فرار اختیار کرنا گناہ ہو اور حرام ہوگا۔ اور وذکر اللہ کثیرا، اور تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے ذکر کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا سے بھی مسئلہ نکلا کہ چونکہ میدان جنگ میں بھی انسان پریشانی اور وحشت کے عالم میں ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے وقتی طور پر، ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا، تو یقیناً یہ اطمینان قلب کا سبب بنے گا، اس مشکل میں آسانی کا سبب بنے گا۔ تو اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو کوئی فکر ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، ذہنی ٹینشن ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو ثابت قدم رہنا اور دوسرا اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا، تاکہ اللہ کی یاد قلب میں رہے اور یہ یاد الہی حوصلوں کو بڑھائے، قلب کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد کا یقین دلواتی رہے، ایک عظیم الشان سہارے کا احساس دلوا کر ہمت کو بڑھاتی رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ ذکر الہی کرو، ثابت قدم رہو، تو انشاءاللہ پھر تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر تم جھگڑا کرو گے تو پھر بزدلی کرو گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری جو طاقت ہے، تمہاری جو ہمت ہے وہ چلی جائے گی، واصبروا، اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو ذکر کی کثرت رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ وظائف وغیرہ معلوم کرتے ہیں کہ ہماری ہم پہ فکر ہے، پریشانی ہے، گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا حل یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس میں سے حل تلاش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں چیزیں بیان فرما دی کہ جن کے استعمال کے بعد یقیناً، یا ان باتوں پہ عمل کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا، کیونکہ وعدہ خداوندی اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مصیبتوں کے سامنے ثابت قدم رہیں اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔